walizki spakowałem dawno, mamo. Poszedłem w świat i w swoim łóżku budzę się rano, mamo. Proszę, nie bój się o mnie, wiem, że słucham częściej serca niż rozumu i chcę żyć jak najmocniej. Kiedyś wyruszę w swoją podróż z Haronem, lecz do tej chwili poznam wszystko w świecie i skłon. A dziś jemy obiad gdzieś przy trasie 7, gramy w piłkę na parkingu, potem gramy rap na scenie. Wyruszyłem przez świat autostopem i sam nawet nie wiem, kiedy będę z powrotem. Nocni towarzysze rozmów w hotelach, tysiące słów, mój Hyde Park to scena. Czas udało się zatrzymać na zdjęciach ust, czasem nie udało się zamknąć z przejęcia. Szukając szczęścia, czy je znajdę, nie wiem, wiem, że wspaniale jest być człowiekiem pod błękitnym niebem. Mam rap we krwi, mam beat we krwi, rytm serca, bębny, mikrofon, przedłużenie ręki, słowa, konsekwencja myśli, myśli, skutek życia. Życie nie narzekam, a u ciebie co słychać? Bohater outsiderów, rap parias, co wspina się na parnas, śmieją się z przeszkód po drodze. Powiesz wariat, pora, rób coś poważnego. Ty, śmieję się z ciebie jak Bora, to twojej powadze 100 lat. Ludzie atramentu litry wylali nad polskim rapem, czy to koniec? Co będzie dalej? Otóż pióro, kup płytę, idź na koncert, zrób coś. Przestań pierdolić, jak ci smutno, rapu jest mnóstwo. Sarkazm i ironia, nie możesz mnie zmienić, Eldo. Dziś za szyby, jutro prosto ze sceny, złote dziecko, nie? Zwykły chłopak z kamienic, semantyczny Paganini, który nie umie być niemy. Winisz daleko, spoko, dopiero zaczynam. Ja mam mikrofon, moi ludzie kręcą backspina, grają funk dla smaku, wciąż nas widać. Ty mi otwarte oczy i otwarty umysł, zamiast się spinać. Mam rap we krwi, mam beat we krwi, rytm serca, bębny, mikrofon, przedłużenie ręki, słowa, konsekwencja myśli, myśli, skutek życia. A życie nie narzekam, a u ciebie co słychać? Chciałem śpiewać. Wygrywałem konkursy piosenki na koloniach.